राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शुभदास जी महाराज वैशाख कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 17 अप्रैल 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम गीता में सबसे श्रेष्ठ शरणागत होने की बात कही है। सर्वगुह्यतम भूयष्णु परमं वच सर्वगुह्यतम शब्द एक बार गीता भर में गुह्यतम है, परंतु सर्वगुह्यतम पद एक बार है यार। सर्व उतम श्रो में परम बचत व्यवहार है तो सबसे गोपनीय बात और श्रेष्ठ बात बताइए भगवान के शरण हो जाना। भगवान का हूं मैं, भगवान मेरे सिवाय भगवान के मेरा कोई नहीं है, मैं भगवान के सिवाय किसी का और का नहीं हूं। मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं सब पापों से मुक्त होता हूँ, चिंता मत कर। तो भगवान के शरण हो जाना और वास्तव में संपूर्ण को भगवान ने अपने शरण लेने का है। सब बोलिए हमारी कमी है, हम हो जाए शरण तो पूरा हो गया। भगवान ने तो स्वीकार कर लिया है तो भगवान के शरण हो जाना। और गीता माया कि सब छोड़ कर तू मेरी शरण हो जा, धर्मान परित्यज्य अधर्म सातवां माया है। मामा से चेतन दिए मेरे आश्रय का चेतन करते, मेरा धन करे ते ब्रह्म में तो ब्रह्म को जान जाते, कर्म को जान जाते, अध्यात्म को जान जाते, अधिदेव अधिभूत अधिपत के सहित मेरे को जान जाते हैं और मेरे को भी प्राप्त हो जाते हैं। दो श्लोकों में तो भगवान के शरण हो जाना हमारे सब काम ठीक हो जाए। सभी काम काहू के बल भजन को और काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवरी के शोभित पांव प्रसाद। हमारे आचार विचार भजन का आधार नहीं है, व्यास भवन भूल गए सीधी खबर शोभित पांव प्रसाद। भगवान के शरण हो गया सब चिंता मिट गई, हमें सब चिंता मिट गई, सबका भगवान भगवान हो गया। हमारी तो सब चिंता मिट जाए और सब काम भगवान करे, भगवान खुश हो जाए, जैसी मौत की बात है। हमारे चिंता मुझे भगवान खुश हो जाए, बाप एक आनंद निशान हो जाए, बस अन्य किसी इशारा नहीं। बदने घास धूप घास कीर्तन घास कोई इशारा नहीं। हमारा माम आश्रय चेतन थे, भगवान के आश्रय ले करे सब काम हो जाएगा। ये विज्ञान से ज्ञान है। हमारे तो सब तरह की चिंता मिट जाए और भगवान खुश हो जाए, और लोग सब राजी हो जाए, किसी कोई कोई बाधा नहीं हुई, सर्व हुए तुम साधन है सबसे सबसे श्रेष्ठ। फिर जब करो कीर्तन करो मामाश्रितंती है प्रभु के चरणों के शरण होकर कीर्तन करे, निश्चिंत हो गए जो साधन करके तत्व प्राप्त कर गए, मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, ऐसे वो पहले आरंभ में ही कृतकृत्य है भगवान के द्वारा। मेरा भाई यही है, मेरे तो वे धन्यवाद मस्त हो जाओ मस्त आनंद मौज में बांध में सब कुछ हो जाएगा सब। जैसे बच्चा होता है वो कुछ नहीं जानता है, जब वो जाना कुछ लगता है तो माँ पहले वो ही जानता है, पहले कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है, एक माँ है, माँ एक माँ बस माँ भाई माँ की गोदी में बैठा वो मर्याद को धमका देगा, वो समझता है माँ से बड़ा कोई है ही नहीं, बड़ा बड़ होता है बड़ा बड़े में। एक भगवान का बल है, एक आसरो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम है चातक तुलसीदास, चातक तो ये नहीं में गए बोला पड़े एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। आप कैसे ही हो, अच्छे हो मंदे हो भले हो बुरे हो ठीक हो बेठी हो जो बुझे, हम भगवान के हैं। एक कहानी आती है, भेड़ बकरिया बहुत चलते चलते चले गए, एक बकरी पत्ते खाती होती लता में उड़ गई, उस झाड़े गई जगह नहीं मिली, निकलने छोड़ नहीं मिले, किसी ने कहा भूल गई, भेड़ बकरी सब चले गए, अकेली रह गई, पीछे निकल पाई तो कोई नहीं है, सब चले गए, भेड़ चलाने वाले को पता ही नहीं कौन कर भेड़। पास में सरोवर बढ़ता था, प्यास भी शुरू किया, वो एक सिंह का पर्दा बना पानी पीने का, एक सिंह आया परेशान हो गई, बस कोई अवे शाल कोई अवे भाई हमारा मालिक ये है जिसका चरण है परेशान हो, सब जन लेंगे। सिंह आया मेरे दिन का आश्रय है, सिंगा तो मेरे जन्म है, हाथी आया पान पीने के लिए तो कहा पीठ पर उठा दे जो नहीं तुम बांध जाएगा, तो मुझे उठा दिया, अब वो छप्पर में जाए उसे बैठे भेज जाए और ऊपर ही ऊपर कोई भेड़ बकरी पहुंचते ही नहीं हुआ। खोज भगत संतर रहो धनी मिलेंगे आय, अभी आ गज मस्तक चढ़ी दिल पे कुपड़ खाए, अजावा चढ़ी दिल पे कुपड़ खाए, ऊपरी हुई ऊपर है हम कैसे मिले होते हूँ सब हसी बैठी अंधेरी फर गई हाजरी ही फर गई पड़ता वही गए बैठी बैठी कोई बाहर मुझे खुश नहीं, इस तरह की भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, फिर निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशंक हो जाओ, निशोक हो जाओ। कोई शोक नहीं, चिंता नहीं, भय नहीं, उदेग नहीं, असल नहीं, मस्त हो जाओ। अच्छा गज मस्त ऊपर भगवान के चरणों का सुना है, भेद वगैरह घसी गई कोई पर वही नहीं, पानी पिए जाओ नीचे, पानी पी जाओ पी जाओ, छप्पर बह जाओ। देखो संपूर्ण जीवों को भगवान ने अपने शरण में ले रखा है, हम अन्याय न्याय करते हैं। भगवान कह रहे सर्व धर्मान परित्यज, तू किसी का आश्रय मत ले, भजन का जप का कीर्तन का और किसी का आश्रय नहीं, माम एकम शरण, केवल मेरे के अनंत शरण हो जाए। हम तो सर्व पाप है, संपूर्ण पापों से मुक्ति कर दूंगा, मां चिंता मत करो। ऐसे सज्जन हो भगवान के शरण हो जाओ। हे नाथ आप जाना, भगवान के तरफ से तो किसी का त्याग भगवान किया ही नहीं, ये मनुष्य ही अलग अलग सारा मानता है, भगवान ने सब उठा देगा। भगवान किंचित है कि कुछ पास में नहीं, भगवान है जो भगवान ही है, सभी कोई चीज है ही नहीं। मतलब परतरम नान्यत किंचित ध्यान दिया, मेरे से सिवाय मेरे को कोई चीज है ही नहीं। सब मेरे सुरक्षण चेतन स्थावर जंगल में सब सब स्वरूप निष्कंजना वयम भद्रे, भगवान रुक्मणी जी कहते हैं हम निष्कंजन है, हमारे पास कुछ नहीं है, सब भगवान है, स्वरूप पास बाजी हुई है। भगत भी निष्कंजन हो जाता है कि भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं। साधक के संसार दिखता है तो कहता है मैं मत, है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अच्छी बात है, जो है हम तो एक भगवान के हैं, तो निष्कंजन जना निष्कंजन सब है और सरसन निष्कंजन जन प्रिया माम एकम शरणम भजन, सबसे बड़ी सर्वगुह्यतम शास्त्र है। इसके बाद है मदमनाभ हो मद भक्त हो मध्यादि मान मधुरो, इसके बाद सर्वधान भरते जी है मां में कम शरण भरा स्वरूप पाप विमोक्ष, जो कुछ बिगड़ा आएगा सब ऐसा मैं करूंगा। भगवान से कोई नया काम है नहीं, सभी रक्षा करना है, भक्त यदि दूसरी कोई है तो नहीं है तो जरूरत नहीं, हमारी आवश्यकता है। निष्कंजन जनप्रिया अपना कुछ नहीं, अपना तो केवल भगवान, मेरा तो गई धर्मोपाल भगवान है, भगवान प्यारे लगे, उसका नाम आप ही आवे आपको, कोई प्रयत्न करना नहीं पड़ता, श्वास लेने के लिए कोई उद्योग करना नहीं पड़ता, ऐसे भगवान की स्मृति में उद्योग नहीं करना पड़ता। मेरे तो वेदर के उपाय, एक भजन किया जाता है, एक भजन होता है, उसका भजन होता है, स्वाभाविक जैसे श्वास चलते आप ही, श्वास के लिए कोई उद्योग करना नहीं पड़ता। विश्वास लेना है ऐसे प्रभु की स्मृति सत्य होती है, होते होते स्वरूप भगवान में ही लीन हो जाता है। वो नहीं कहता आपको आप सुधार दो ये सुधार दो, भगवान होता चरा मरण भवसाय माम आश्रम भगवान लाश है मस्त हो जाए और किसी का आश ही नहीं, किसी को मतलब ही नहीं, संसार है कि नहीं है कोई और है कि नहीं कोई जरूरत नहीं। गीता के अंत में संपूर्ण से गुप्त गोपने असली शनाक्ति सब सब वेद वेदानुसार उपनिषद उपनिषदानुसार भगवती गीता है, गीता का सार शरणागत सर्वगुह्यतम भोज शरण परम्परा सार का सार सार का सार। तो कोई चिंता नहीं किसी तरह की, आप से आप भगवान से है ही कोई, वो जरूरत नहीं है भगवान ऐसे नमस्कार दे, इससे बढ़िया साधन कोई है ही नहीं, सबसे बढ़िया ये माम एकम शरण अनन्य शरण। जैसे आपकी कन्या आपने माँ बाप दोनों ने समर्पण दिया पति को, आज वक्त तो सोलह पहले देखते हैं तो दूसरे पता ही नहीं, खेल कूद में साथ नहीं आया ऐसा अपरिचित आप बिल्कुल अपरिचित माँ बाप ने दे दिया मालक बन जाती है, फिर माँ बन जाए दादी बन जाए परदादी बन जाती है सब परिवार की माँ। छोटी छोरी दादी पर दादी बड़ी है, माँ बाप को भूल गई, इतनी गोदी में खेली है, इस तरह से कोई जरूरत नहीं है सारे, अब किसी की आवश्यकता नहीं, एक भगवान के चरणों के शरण हो गए पाप एक सर्व पापे संपूर्ण पाप से संपूर्ण पाप से जिसे पति प्रता स्त्री होती है सब छोड़ने के पति सेवा सभी करती है पर सारा किसी का नहीं, सारा वाले पति का। कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी अल्पलिक्ष बात है। गीता का भी सार है, गीता का सार जितने साधन सामग्री है सर्व गुह्यतम भूयश्रु में परमम वच परम वचन है ये मन शरीर है भगवान अपने क्या हुआ क्या अपने समझा। हमारी चिंता फिक्र तो भगवान जाने वर्ष कहाँ रखेंगे कैसे रखेंगे, एक भगवान शरण वर्ष ब्याह होकर जाती है तो माँ से ऐसा भी नहीं कहती माँ थोड़ा आटा दे दे आटा रोटी बनाऊंगा, याद ही नहीं आती भूख लगी तो भोजन मतलब नहीं याद ही नहीं आती रोटी कहाँ खाऊंगी। ऐसे भगवान के शरण हो जाओ तो कोई चिंता नहीं कोई फिक्र नहीं, मेरे तो मेरे को पाल दूसरों ने कोई जाके श्री मोर मुगट मेरो पति सोई। और सच्ची बात है, सरल बात है, बढ़िया बात है, उत्तम बात है, एकदम सर्वोपरी बात है। निश्चिंत हो जाए, निश्चिंत, निर्भय, निशोग, निशंक विचार, शोक नहीं, चिंता नहीं, भय नहीं और शंका ही नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं, कोई प्रश्न नहीं होता। सजनों बहुत सात चीजें में, अब ठीक है तो और पे ठीक है तो कुछ है तो क्या मतलब है, अपने मतलब नहीं। संसार है अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है तो अच्छी बात है। मेरे तो बिना माई की दा कोई अभी नहीं हुई, डेढ़ दो मरना थैला है, सब भगवान से मारे, भगवान के ऊपर ही उस भगवान के शरण हो गए। बस मेरे पीछे डरना बंद कीजिए, मेरा दूसरी कोई चीज साथ में रहने वाली नहीं है। भगवान के सिवाय अपने साथ में कुछ नहीं चलेगा। आए जब केवल ये के आए हैं, ए जाओ तब शरीर भी यही छोड़ दोगे। एक भगवान आए तब साथ में लाए नहीं, जाएंगे तो साथ में कोटी एक ले जाएंगे नहीं, जरूरत नहीं। शरीर सूल सूक्ष्म कारण पर जाए, सब सार संभाल जो कुछ करे भगवान करेंगे। सब धर्मान परित्यज्य, धर्मों का आश्रय मतलब कर्तव्य माता धर्म आप से आप है, आश्रय केवल भगवान का। स्वरूप से कर्मों का त्याग नहीं है, उनका आश्रय पृथ्वी में नहीं है, आश्रय केवल भगवान का। अच्छे है तो भगवान के, बुरे है तो भगवान के, बढ़िया है तो भगवान के, घटिया तो भगवान के, पापी से पापी है तो भगवान के, पुण्या था पुण्य था भगवान के। नारायण नारायण नारायण।